او الله لای شریکان جوړ کړل د پاره د دې چې هغه دوی د الله د لارې نه بیلاری کړی. دوی ته وایا خدا مزه وکړی، اخر ستاسو واپس تلل دوزخ ته دی.